الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين موزن بھائی اور دوستو یہ ایک میں نے آیت پڑھ لی اور ایک حدیث شریف پڑھ لی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خشکی اور تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے جیسے اعمال ایسے آلات اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی تو فرمایا گیا کہ سارے کا سارا کفر وہ ایک ملت ہے ایک پارٹی ہے ہمارے یہاں تصور قومیت کا ثانوی ہے بنیادی ہمارا تصور ملت ہے ہم مسلمان جو ملت اسلامی ہیں اس میں ساری قومیں سارے رنگ ساری نسلیں ساری زبانیں سارے علاقے سب ختم ہو کر ایک رنگ میں آ گئے ہیں جس کو کہتے ہیں ملی رنگ کہتے ہیں بتان رنگو اقبال نے کہا نا بتان رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بتان رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ فانی رہے باقی نہ تو رانی نہ ہی رانی اسلام کا تصور ملی ہے قوم کے بارے میں اتنا کہا گیا اجالنا تم خوبوں قبائلہ لتعارف تمہارے اندر ہم نے مختلف قومیتیں بنائی اور مختلف شعبے بنائے شعب انسان کے کار کارکردگی کے ہیں کوئی افسر ہے کوئی ماتحت ہے کوئی حاکم ہے کوئی رعایا ہے کوئی ترخان ہے کوئی لوہار ہے کوئی کسان ہے کوئی وہ ہے یہ شعبے اور قومیت ہیں کوئی پٹھان ہے کوئی سندھی ہے کوئی ہندی ہے کوئی عرب ہے کوئی قریشی ہے یہ قومیت ہے یہ بھی اس کی بھی رکھا ہے تمہارے اندر تو جان لا کر سوروں میں قبائل تعارف تمہارے اندر قبیلے اور شعبے بنائے لیکن یہ فقط تعارف کے لیے یہ کوئی اعزاز کی اور عزت کی بنیاد نہیں یہ فقط تعارف کے لیے ہیں ان کا تعارفی کردار ہے اور ان نکرم کو محمد اللہ یاد کہا تم کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اعزاز والا تو وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تمہارا تصور ملی ہے تو ایسے ہی ملت اسلامیہ پھر اسلام کا تصور دو قومی نظریے کا ہے وہ کیا ہے کہ ایک قوم کفر ہے ایک قوم اسلام کا ایک ملت اسلامی ہے ایک ملت کفری ہے کافر کافر ہے مسلمان مسلمان یہ دو علاقیاں ہیں ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا میرا ایک جنوبی افریقہ میں سفر تھا وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا اپنا ریڈیو ہے اور اس سے تو میں ایک انٹرویو دوں میں چلا گیا انٹرویو دینے کے لیے ان کے جو میزبان تھا اس سے یہ سوال کیا کہ دنیا اسلام میں مسلمان تکالیف اور مصیبتیں میں آپ کی سوچ اور خیال کے مطابق اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا فوراً یہ حدیث اور یہ آیت میرے ذہن میں آئی میں نے کہا میری سوچ اور فکر کے مطابق اس کی وجوہات دو ہیں پہلی وجہ اس کی یاد کفر ملت میں واحد کفر جو ہے وہ ایک اکٹھی ملت ہے ایک اکٹھی پارٹی ہے اور اس کو اپنے کفر سے اتنا سروکار نہیں ہے کافر کو اپنے کفر سے اتنی محبت نہیں ہے سب سے پکے کافروں کا میں تذکرہ کروں آپ کے سامنے. قریش, قریش مکہ, یہ اتنے کتنے پکے کافر کم دنیا میں ہوئے ہیں. ہاں جی, اور اس میں یہ تجارتی سفر پر جا رہے تھے, جب کافی سفر کر چکے تو ان کو پتہ چلا کہ ہم نے تو اپنے ساتھ بت لیا ہی نہیں ہے, پوجا پاٹھ کے لیے, پرستش کے لیے بت لیا ہی نہیں ہے. اب کیا کریں جی, اتنا سفر ہو گیا, پیچھے واپس مڑے, پھر بت ساتھ لے کر آئے, پھر واپس ہوں, تو بیچ میں ایک آدمی ہوشیار تو اس کا فکر نہ کرو, میں بت کا یہی بندوبست کیے دیتا ہوں. تو یہ جب سفر کرتے تھے تو یہ جو گردن کو پیس کر بھون کر پہلے پھر پیس کر ستو بنا لیتے, جہاں پر بھی گئے پانی میں گھولا ستوؤں کو اور بیچ میں کچھ گڑ ڈالا یا کچھ میٹھی چیز ڈالی اور کھا لی. تو اسے کہا ستو جمع کرو, سارے ستو جمع کر کے اس کو گوند کر فوری اس نے مسئلہ حل کر کے بت بنا کر دے, بس پوجا پاٹھ شروع ہو گئی. جہاں پر جائیں بت رکھے اسے پوجا پاٹھ کریں. اب جو آگے سفر ہوا ہوا ہوا یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی, اب وہی ستو ہے جس کا بت بنایا ہوا ہے. اب کیا کہہ رہے تو وہ بڑا ہوشیار آدمی, اس نے کہا اس میں کیا مشکل بات ہے, اس نے لیا بت کو, اس نے دو چار کو لگائی, بھوکے لگائے, ہر سارے ستو ٹوٹ ٹوٹ کر گھیر گرا کر پھر ستو بن گئے, بس سب نے مل کر پانی میں گھول گھول کے کھا لیا. ابھی ستو تھے, ابھی خدا تھا, ابھی پیٹ میں چلا گیا. تو کافر کو اپنے دین سے سروکار نہیں ہے, اس کا اصلی خدا وہ پتھر کا بت نہیں ہے. اس کا اصلی خدا کیا ہے, اپنے اپنے دل میں اس کا جواب کھوج کر دل میں رکھیں, اس سے میں پوچھتا نہیں ہوں. تو اس کا خدا کیا ہے, اس کا خدا ہے پتھر کا بت یا گیتا بائبل, ہاں جی, یہ نہیں ہے. اس کا خدا دو باتیں ہیں, ایک مفاد پر ایک مزہ. نفس کا مزہ اس کا خدا ہے اور ذات کا مفاد اس کا خدا ہے. اصلی خدا اس کا, اصلی الوہیت اس کے باطن میں مفاد کی, اصلی الوہیت اس کے باطن میں نفس کے مزے کی. اسی طرح باقی یاد نے کہا فرائی تھا من اتخذ الہ ہوا, کیا تم نے سالمی کا حال دیکھا جس سے اپنی نفس کی چاہت کو اور نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا. پھر نفس کے مزے کے پیچھے جاتا ہے کافر اور ذات کے مفاد کے پیچھے جاتا ہے, یہ دو باتیں اس کے خدا ہیں. لہذا وہ باطن نظام, بت پرستی کا نظام, بہترین کا نظام جو اس کا باطن نظام ہے, وہ اس کے تحت اپنے ان دو تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. ان دو تقاضوں کو, سارے ضابطوں کو توڑ کر, انصاف کو چھوڑ کر ظلم سے, اور سچ کو چھوڑ کر جھوٹ سے, اور خیرخائی کو چھوڑ کر فریب اور دھوکے سے, اور خبر خیر کو چھوڑ کر قتل مقابلے سے آپ نے ان مفادات کو پورا کر سکتے. تو وہ ملٹی نیشنل کمپنی آپ کی ہے نا, اگر کوئی مقامی کمپنی یہاں پر جم جائے معیشت میں تو اس کے آدمیوں کو قتل تک کیا جا سکتا ہے. ہمارے مصری دوست ہے عظیم سعید صاحب, جب شہادت ہوئی تو چونکہ اندھا قتل تھا, قاتل معلوم نہیں تھا, تو اس کے لیے پولیس ایک سوالنامہ بناتی ہے, ایک نقشہ سوالنامہ بناتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے. ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس سوالنامے میں یہ بات بھی تھی کہ اسی سال ایک ایسا مشروب چلانے والا تھا جو کہ کوکا کولا پیپسی کو فیل کر دیتا, اس کے قتل کے اسباب میں سے یہ بات بھی زیر بات آئی ہے کہ یہ بات بھی اس کے قتل کا سبب ہو سکتی ہے. ہاں, ہمارا ایک برفردا جج ہے تو ملنے کے لیے آیا, ان کے کسی چچا زاد بھائی کا دودھ جو ہے تو جمع کر کے اس کو پیسچرائز کر کے اس کو ڈبے میں بند کرنے کا کاروبار تھا. اس نے کہا جی ایک آدمی کا کاروبار تھا, ایک سالہ تھا, ایک علاقہ تھا محدود, اس میں کام کرتا تھا. اس کا سالہ دودھ لاتے ہوئے جا رہا تھا اور ملٹی نیشنل کمپنی کی ایک گاڑی آئی اور اس سے ٹکرا کر اس کو پاش پاش. بعض کا تو یہی سرمایہ تھی کاروبار. اس کے سارے اساتذہ کا ساتھ ماں کر کے چھوڑ کہ معیشت کے میدان میں یہ کیوں قدم جمع. تو وہ قدرت اللہ شاہ نے لکھا ہے کہ میں امریکی سفیر کے ساتھ ہوائی اڈے سفر کر جا رہا تھا, باہر نکلا تو فوراً آنکھیں بند کر دی. میں نے کہا آنکھیں آپ نے کیوں بند کر دی؟ اس نے کہا دیکھتے رہیے سامنے کیا چیز لگی ہوئی ہے. کہ میں نے کہا کیا چیز لگی, وہاں سامنے لگا ہوا تھا کہ فلائی ٹو چائنا. اتنا حیرت والا آدمی تھا اپنی قوم کے لیے ہو کہ اس کی اس بورڈ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا جس پر چائنا کی کوئی شہرت کا کوئی جملہ ہو. اتنا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری طرف ماشاء اللہ آپ کا مفتی ہے جو بھر کر منہ کے ساتھ اور صبح روز چلتے تیز چلتے قلم کے ساتھ, اس قلم کو چھوڑے اپنے اس مبارک منہ کے ساتھ کفار کی پراڈکٹ کو کھا رہا ہے. اتنی غیرت اس کو نصیب نہیں. غیرت ایمانی کا ایک نفیس درجہ ہے. Everybody is not always raised to it. ہر ایک آدمی کو ہر وقت اس جگہ تک نہیں پہنچایا جاتا. یہ ایک نفیس ایمانی سطح ہے جس پر طلب والوں کو ہی پہنچایا جاتا. ان کو یہ شعور نصیب. یہ فلسطین والوں نے بھیجا سوال بھیجا دیوبند کو کہ ہم فلسطین کی زمین کو یہودی منہ ماں کی قیمت پر خرید رہے ہیں, ہم بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے. ایک فتوا یہاں بھیجا, ایک فتوا ارادر کو بھیجا, اور کوئی ہم مقام تھا وہاں پر فتوے بھیجے. سب نے عام سادہ فتوا دے دیا کہ کابل سے چیز خریدنا جائز اور بیچنا جائز. بس اللہ اللہ خیر صلاح. دیوبند کا فتوا جو آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عالمی فتوا کا جواب سرفراز کے مشورے کے بغیر نہیں دیتے. انہوں نے حضرت مولانا شبری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت کے پاس بھیجا اس وقت سے. اس کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے سب شاگردوں پر خود بھیجا کہ اس پر ایک مہینہ غور کریں. سب کو جمع کیا, مسئلہ سے پوچھا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ساتھ سا مسئلہ ہے, خرید و فروخت جائز ہے, اس میں اتنی تاخیر کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر اس بندہ مومن کی فراست کا نور, من فراست المومن من فراست فراست المومن پڑھنا ضرور نور اللہ تو توفیق اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اگر یہاں یہودیوں نے اپنی اکثریت بتا کر اس طرح یہودی ریاست کا مطالبہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہے. انہوں نے کہا اس باعث خطرے کے پیش نظر ہماری طرف سے حرام کا فتویٰ لکھو. خیر عربوں کو اپنے عربوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے. انہوں نے اپنے عربوں کے فتح پر عمل کیا, یہودیوں پر زمین بیچی کرتے کرتے یہاں تک کہ آدھے فلسطین پر انہوں نے اپنی یہودی ریاست کا دعویٰ کر دی. اور سن 1967 میں یہودی ریاست وجود میں آ گئی. تو مصر کا وہ مفتی کہا کرتا تھا کہ یہ ہندوستان کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا, اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کے قدموں تک جاؤں گا اس کی زیارت کرنے کے لیے, اور اگر وفات پا چکا ہے تو میں اس کی قبر پر حاضری دوں گا. کہ اس کو اللہ نے اتنی فراست عطا فرمائی تھی کہ اس میں 30 سال پہلے آنے والے خطرے کو بھانپ دیا تھا اور اس کی نشاندہی اسے کر دی تھی. تو خیر سارا قوم اکٹھی پارٹی ہے, اور اس کے منشور میں ہے کہ وہ عقیدہ نظریہ جو میری مفاد اور مزے والی زندگی کو رکاوٹ بن رہا ہے اور اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. اور کون سا عقیدہ نظریہ ہے جو نفس کے ان کے نفس کے مزے اور ذات کے مفاد کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے؟ وہ تو اور میں ہیں, وہ اسلام ہے. تو اپنی شکل کو اس کی طرح بنا دے, اپنی عورتوں کو اس کی طرح کر دے, ان کو سڑکوں پر نکال دے, ان کو اسکرٹ پہنا دے, جتنا آگے بڑھتا ہے بڑھ جا. تو یہ ہنستے ہیں معاف نہیں کرنا ہے. کب معاف کرے گا؟ اس کے لیے قرآن پاک نے نشاندہی کی ہے, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تم یہود کو اور نصارہ کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو راضی نہیں کر سکتے, ہاں جب تک کہ تم مکمل ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ. جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے ہو. راضی کرو گے تو تب کرو گے جب تم یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے, پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں. پر یہ مسلمانوں پر جو تقاضی تقاضی پر مشکلات ہیں, اس کی ایک بنیاد الکفر و ملت واحدہ ہے, کہ کفر جو ہے ایک پارٹی ہے, اس کے منشور میں مسلمان کو نقصان پہنچانا. بلکہ یہودی تو اتنا خبیث ہے کہ یہودیوں کے پروٹوکال میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں دو قومیں ہیں, ایک یہودی ہے ایک گوئم ہے, ایک یہودی ایک گوئم, غیر یہودی سارے گوئم. کہ اگر گوئم میں کھڑے میں گرا ہوا ملے ایک یہودی کو, ایک گوئم کھڑے میں گرا ہوا ملے, تو اس یہودی کو اس کی کیا خدمت کرنی چاہیے؟ اب آپ نے دل میں بتایا نا کہ دل میں سوچیں کیا خدمت کرنی چاہیے, پھر میں آپ کو یہودیوں کی کتاب پروٹوکال کا جملہ بھی بولتا ہوں. پروٹوکال میں لکھا ہوا ہے کہ جب گوئم یعنی غیر یہودی کھڈے میں گرا ہوا ملے تو اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو دفن کیا. ہاں کیا پتا ہے, تو اس پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کیا جائے, زندہ رہنے سنا دیا جائے. تو یہ بات ان کے منشور میں ہے, تو اور میں ان کے رنگ میں رنگ جائیں جب تک اعلان نہیں کیا کہ نعوذ باللہ میں یہودی ہو گیا ہوں, میں عیسائی ہو گیا ہوں, اس وقت اس نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا. میں جنوبی افریقہ میں تھا, وہاں کے ڈاکٹر صاحبان بوسنیا سے آئے ہوئے تھے, ایک سائیکیٹرک کانفرنس میں شب شامل ہو. انہوں نے کہا جی کہ بوسنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا تھا, نماز کلمہ سب چیزوں سے فارغ, عورتوں نے منی اسکرٹ نہیں پہنی, آدھی دانے مہنگی پھر رہی, ان کا تجربہ ہے. ان کا تجربہ ہے کہ جب مسلمان اس حال کو پہنچ جائے, ایک تو اب اس کو اس کا خون گرانے کا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ذات پر نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی غیرت اور جرت ختم ہو چکی ہوتی ہے, اب اس کی پیٹ پر سوار ہو جاؤ یہ بول نہیں سکتا, کیونکہ پھر بہت بےغیرتی کے حالات ہو جاتے ہیں. تو سربوں پر ہم نے حملہ کیا, سربوں نے حملہ کیا بوسنیا والوں پر, کیونکہ کلمہ نماز چھوڑنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اسکرٹ پہننے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے جب تک ان کا خاتمہ نہ کرے. تو بوسنیا والوں نے کہا کہ ہر اتوار کو یہ شکار کھیلنے کے طور پر آتے تھے, ہم پر حملہ کر کے چند آدمیوں کو قتل کر کے جاتے تھے. اس ہم میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مجاہد ہیں, ہمارا تو بڑا جہاد کا اصول ہے. کیا جمع ہوئے لوگ, کسی کے پاس شاٹ گن, کسی کے پاس پستول, کسی کے پاس ڈنڈا, کسی کے پاس سریا, کسی کے پاس ہاکی کا چھڑی, اور کسی پر کے پاس جو ہے تو وہ دوسری چیز ہے کوئی کرکٹ کا ڈنڈا, یعنی کہہ رہے لے کر جمع ہوئے. اور جب انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے نعرے تکبیر کر کے جو حملہ کیا اور ان کو جو قتل کیا, بعض فوراً اقوام متحدہ کی افواج امن قائم کرنے کے لیے آ گئی. تمہارے ڈاکٹر صاحب آج نیو فریقے مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمیں بوسنیا والوں نے ایک پیغام دیا, ایک دنیا اسلام تمہاری طرف سے پیغام دینا کہ جب سرب آ کر ہمیں قتل کر رہے تھے, ہم پر چڑھ کر آ رہے تھے, ہم سے شکار کھیلتے تھے, ہمارے آدمیوں کو شکار کھیلتے تھے, تو اس وقت تک کوئی اقوام متحدہ کی فوج نہیں آ رہی تھی. جب ہم نے پیش کردی کی ہم نے حملہ کیا اور ہمیں فتح ہونے لگی تو اقوام متحدہ کی فوج امن قائم کرنے کے لیے آ گئی. دنیا اسلام کو کہنا اقوام متحدہ کی فوجیں امن قائم کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں, اقوام متحدہ کی فوجیں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے آئی. تو اگر آپ کو کافر کوئی خیر کی بات بھی کہے گا جو بظاہر خیر نظر آ رہی ہوگی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد اور آپ کے لیے کوئی شر ضرور ہو, اس کو معلوم کرنا پڑے گا. آپ کے مفاد میں کام کرنے کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ کل میں نے عورتوں میں بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد دعا مانگی. دعا میں خاص طور سے میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاکستان سے ظلم کا اور ظالموں کا خاتمہ فرما. اور بہت دعائیں تھیں. ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دعائیں تھیں ہیں اور آپ نے بہت دعائیں دیں. میں نے کہا اچھا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور نے بہت دعائیں بھی دی ہیں؟ کہ نہیں. میں نے کہا جو میں نے کلمات بولے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو حضور کی بدعائیں ہیں کفار کے لیے, کیونکہ نصاب تعلیم ایسے چلایا گیا ہے کہ جس میں آپ کو بھیڑ بکری بنایا گیا ہے. آپ کیسی موقع فکر کو سامنے لانے ہی نہیں دیا گیا. کہا کہ آپ بھیڑ بکری جو ہے وہ تو ہمارے یہاں کو لکھا ہے کہ جروحا کساب, ہمارے یہاں برابری کا ہے. کسی کی آنکھ نکالی ہے اس کے بندے آنکھ نکالی جائے گی, دانت توڑا ہے اس بندے دانت توڑا جائے گا. جبکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب چہرے چہرے پر کوئی ایک تھپڑ مارے تو اپنا چہرے کا دوسرا طرف پھیر دے کس بڑی مار. وہ عیسائی اس کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ آج ساری دنیا پر چڑھ کر آ رہا ہے اور بمباریاں کر رہا ہے اور انسانوں کو ناپید کر رہا ہے. اور ہمارے انصاب تعلیم کو ایسا رکھا گیا کہ کوئی تعمیری شخصیت نہ ہو, بیڑ بکری بڑھے. میرے مونا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا, اس نے 70 صحابہ اکرام کو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری قوم میں جا کر تبلیغ کریں. آپ نے اس کو آدمی دے دیا کہ دیکھا دیکھے دیکھو میرے صحابہ کے ساتھ کوئی سگابازی نہ کرنا. یہ آدمی لے گیا اور یہ تھی سازش تھی. اور خاص طور سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے کہ ان کو خاص طور سے قتل کرنا چاہتے تھے کہ ان کی منت تھی. جب وہاں پہنچے تو باسروں نے معاہدہ توڑا اور سب کو گھیر لی. اور 70 میں سے جو ہے تو ایک آدمی کے علاوہ باقی سب شہید. ان کی اطلاع آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن صبح کی نماز میں ایک بدوا پڑھیے باقاعدہ, جس کو قروت نازلہ کہتے ہیں. یا اللہ ان کے گروہوں کو تتر بتر کر دے, اور یا اللہ ان کی بنیادوں کو پھاڑ دے, یا اللہ ان کی بستیوں کو ویران کر دے, یا اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جیسا دنیا کے قوم عاد پر اور قوم سمود پر نازل فرمایا. یہ غلط نہیں, غلط طور پر آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ حضور نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں. اپنی جان کی تکلیف, جان کی تکلیف دی ہے, پتھر مارے ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے, زہر دیا, تو ان کو معاف کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال کر ایسے کر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں. تو فوراً سے میں نے کہا کہ آپ کی معلومات دین کے بارے میں بہت کم ہیں. آپ کو معلومات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دی ہیں, انصاف اور دعا بھی دی ہے. کیونکہ جو آدمی کیونکہ فساد کی خدمت اور فساد کے لیے اس کے ساتھ نیکی کرنی کیا ہے, اس کا خاتمہ کیا. مجھے ایک آدمی نے پوچھا یونیورسٹی کا وہ داخلے والا کتاب چاہ دیا جسے آپ لوگ بروشر کہتے ہیں, اس پر لکھا ہوا تھا اور مارٹر ویز ٹو سرو دی ہول آف دی کریشن آف دی کریٹر, ٹو سرو دی کریشن آف دی کریٹر, ٹو سرو دی ہول آف دی کریشن آف دی کریٹر. میں کہا ماشاء اللہ بڑا سا جملہ ہے, لیکن لکھنے والا آدمی جسے لکھوایا ہے سادہ لو نظر آتا. اب ہاؤ ٹو سرو اے اسنیک، ہاؤ ٹو سرو اے ویسٹ، بڑ کی اور سانپ کی کیا خدمت کریں گے، وہ بھی اللہ کی کریشن ہے جی. اور کی خدمت یہ کہ ڈیک سے ہی قتل کیا جائے. کافر تو یہ کہتے ہیں کہ ساری کریشن کی یو شوڈ سرو دی آل آف دی کریشن آف دی کریٹر، اور خود کہتے ہیں کہ آئی ول ہیو ٹو سرو اونلی مائی اون بینیفٹ، کہ میں صرف اپنے مفاد کی خدمت کرنی ہے اور تو نے ساری انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو سانپ اور بھیڑ کی کیا خدمت ہے؟ دیکھتے ہی قتل کیا جائے. چور ڈاکو کی کیا خدمت ہے؟ قانون کے بغیر پکڑ کر گرفتار کیا جائے. اور ڈاکو ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جب تک اس کو معذور نہ کیا جائے اس کے شر سے انسان نہیں بچتے، کیونکہ میڈیکل کی کتابیں کہتی ہیں سپر میل ہوتا ہے، ایک جن کو زیادہ لیے ہوتا ہے، اس کی فرش میں جو ہے تو ہوتی ہے تخریب کاری اور ظلم عدوان ہوتا ہے، اس کا علاج اس کو معذور کرنا ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت نے کہا کہ کاٹو اس کا ایک ہاتھ اور کاٹو اس کا ایک پیر، تاکہ بھیک مانگتا پھرے اور ابر کا نمونہ مر کر لوگوں کے سامنے آئے، ورنہ اس کے شر سے حفاظت نہیں ہے. تو ساری مخلوقات وہ بچھو کو اور سانپ کو، بڑ کو اور بھیڑیوں کو منہ میں نوالے ڈالنے نہیں ہوتے جناب، ان کے جلدی خاتمہ کرنا ہوتا. ہاں مشرقی تیمور میں چند عیسائیوں کو انہوں نے جمع کر لیا اور ان کا جلوس نکالا اور ہنگامہ کر کے ایک ضلع میں ریاست بنا دی، یہ ضلع ہماری اکثریت. تو واری تکالیف کا اور سواری تکالیف کی بنیاد اس حدیث میں الکفر باللہ تم واحدہ، سارے کا سارا کفر ایک پارٹی ہے، وہ سارے کے سارے مل کر تیرا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھی اپنے بارے میں سوچ لے کے تیرا کیا منصوبہ ہے، تیری کیا خارجہ پالیسی ہے، تیرا کیا مستقبل ہے، تو کیا سوچے گا، تو کیا کرے گا، اس کے بارے میں سوچ. اور دوسری بات کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی یعملون لعلهم یرجعون. خشکی طرح پر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے، جیسے اعمال ایسے حالات، جیسے اعمال ایسے احوال. جیسے تیری طرف سے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں، ایسے آسمانوں سے تیرے لیے فیصلے آتے ہیں. سبحان اللہ، انسان تو اتنی اہم مشین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سرکاری ملازم کی ہوتی ہے ایس ای آر، اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ. ہر سرکاری ملازم کی سالانہ خفیہ رپورٹ تیار ہو کر حکومت کو دی جاتی ہے، اور انسان اتنی قیمتی مخلوق ہے اللہ کی کہ اس کی ایس ای آر نہیں، اس کی ڈی سی آر ہے، ڈیلی کانفیڈینشیل رپورٹ. اور ڈی سی آر بھی ونس نہیں ہے، ٹوائس. ڈیلی کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ نہیں ہے، دو مرتبہ ہے. صبح کی نماز میں فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، دائیں بائیں کے کندھے پر بیٹھتے ہیں اور اس نیکی برائی کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اثر تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اثر میں یہ رخصت ہوتے ہیں، دوسری جماعت آ جاتی ہے اور یہ جماعت جو ہے یہ صبح تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی دیکھی برائی کو لکھتے رہتے ہیں. یہ کتاب جو ملیالہ میں پہنچتے ہیں اور اس کے اعمال وہاں پر جو ہے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اعمال کا جائزہ لینے کے بعد پھر ان اعمال کے بقدر اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر نافذ ہوتے ہیں، جس علاقے سے کتنا ظلم آیا، کتنا انصاف آیا، کتنا جھوٹ آیا، کتنا سچ آیا، کتنے قتل مقابلے آئے، کتنی اندرسی خیرخائی آئی. جب یہ اعمال جانچ کیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں آسمان سے فیصلے جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں. فرشتوں کی جماعت ان فیصلوں کو لے کر آتی ہے اور دنیا کا آسمان جو ہے اس پر آتے ہیں، وہاں ایک اللہ کے گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. بیت المعمور جو ہے اس جگہ پر ہے جس کے نیچے اس پر بیت اللہ ہے. بیت المعمور اگر آسمان دنیا سے گرے تو بیت اللہ کے اوپر گرے گا، اتنا اس کی چیز میں. فرشتے بیت المعمور کا طواف کر کے پھر زمین پر اٹھتے ہیں، ہاتھ نازل ہوتے ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر وہاں سے زمین میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہے ان کو نافذ کرتے ہیں. اس علاقے کے لیے اتنی جنگ اتنی بیماری، اتنا کچھ دکون، اتنا جنگ و جدا، اتنی گرانی، اتنی اعمال کے بدلے آ کر نافذ ہو جاتی ہے. تو دوسرا محاذ جس پر ہم نے کام کرنا ہے وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کا محاذ ہے، کہ میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگی کو درست کریں، اپنے اعمال کو بدلیں اور سب کو وجود سے اللہ کی رضا کی طرف آئیں، ظلم و ادوان سے جائے انصاف کی طرف آئیں، جھوٹ سے سچ کی طرف آئیں. اور ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی کو چھوڑ کر ترک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والی زندگی کی طرف آئیں. یہ ہمارے مسائل کا حال ہے، اس پر ہمارے مسائل حل ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.